د تور زغرو او اسونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی او د غزا د لخکرونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی د تور زغرو او اسونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی او د غزا د لخکرونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی رب را لګلی و د تورې سرا د انسانیت د هدایت لپاره عجیب خلای ود تر سرا د انسان د هدایت لپاره لوی مجاهد د جنگونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی لوی مجاهد د جنگونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی د تور زغرو او اسونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی او د غزا د لخکرونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی او ابو بکر او عمر مجاهد هر صحابی او د سنگر مجاهد حضرت عثمان علی حیدر مجاهد هر صحابی او د سنگر مجاهد او د اتلو کاروانونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی او د اتلو کاروانونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی د تور زغرو او اسونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی او د غزا د لخکرونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی هم د خالد ابن ولید جنگونا پر کافرانو شدید جنگونا د سعد زبیر او د سعید جنگونا پر کافرانو شدید جنگونا روزلی و د تعرضونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی روزلی و د تعرضونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی د تور زغرو او اسونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی او د غزا د لخکرونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی ابن الجراح ابو حمزه کهرمان خدای چې ډیر واجب کهرمان ابو زرار بودو جان کهرمان خدای چې ډیر واجب کهرمان د داس استور او ګلونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی د داس استور او ګلونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی د تور زغرو او اسونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی او د غزا د لخکرونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی د حمزه لا جلیبی پیغمبر د عقاب جانان حبیب پیغمبر د زخمی زړونو طبیب پیغمبر د عقاب جانان حبیب پیغمبر او د بریا د میدانونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی او د بریا د میدانونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی د تورو زغرو او آسونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی او د غزا د لخکرونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی هم د جهاد د سنگرونو نبی